राम रामधाम सीथल में विक्रम संवत 2051 चैत्र शुक्ल द्वितीय 13 अप्रैल 1994 को रामायण पाठ की समाप्ति पर दोपहर के 4 बजे के बाद परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ये प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण तो कभी तुम्हारे और राजी पर भगवान ने क्या किया अपनी पोशाक पहना दी। पोशाक भी सगड़ी भगवान ने पहना दी। वो देखा तो सब लेके भगवान आ गए कृष्ण आ गए कृष्ण आ गए सब देखा तो कृष्ण नहीं कृष्ण सका है गए तो पूछा उन्हें बात पूछी तुम वहां से आए हो तुम जानते हो कृष्ण कैसे है अब ठीक है ऐसी फिर बात चलाने लगी बोलने मौका ही नहीं मिला कैसे हैं वो कहाँ करते हैं क्या करते हैं कैसे रहते हैं कैसे मिलते हैं उनसे कौन मिलता है कैसे करते हैं ऐसी बातें जो बातें करती करती रही मैं बोलना प्रश्न पूछते पूछते पूछते ही हो गई। अरे वो आएंगे कब आएंगे कल आने कहा है कब कहा है तुम्हें ज्ञान बजाई डुगडुगी और बिरह बजायो ढोल उदो शुदो हो गयो सुन गोपियन के बोल शुद्ध हो गया सीधा हो गया। मैं समझा दे इनको अब इतनी समझा दी हुई ज्ञान ऐसा है बैराग ऐसा है त्याग ऐसा है तो बाबा हमें ज्ञान माने हमें तो लाले की बात सुनाओ ज्ञान है तो अच्छी बात तुम्हें को हमारे ज्ञान नहीं चाहिए। मुक्ति हो लोन उसी खारी लागे मुक्ति तो बंधन हो तो बंद मुक्ति अच्छी लगती है ना। अरे भूख लोन अच्छा लगता है जो बंधन होते हैं वहां मुक्ति अच्छी लगती है। बंधन तो है नहीं भगवान प्रेम हो गया बंधन तो है नहीं अब भगवान भूख लगी तो वह मुक्ति जो छूटना है वो मुक्ति हो नॉन सी खारी लगे वो मचित नहीं लगता। जनक जी महाराज ने कहा है कि सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो जिम चंद्र चकोरा सहज विराग रूप है मेरे को दुख दोषा अंतरण करना नहीं पड़ता है विराग के लिए सहज विराग रूप मन मोरा और इधे विलोगत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा तो ब्रह्म सुख ही मन त्यागा है ना तो ब्रह्म सुख में तृप्ति होती वो तृप्ति नहीं है लालसा देखती है ज्यादा ब्रह्म सुख ही मन त्यागा बस मानो सब शास्त्र मानते हैं जनक महाराज है उनकी परंपरा ही जनक थी आती ऐसी शील ध्वज नाम था जनक तो पदवी है जनक ज्ञानी होते आए उसके कुल में कोई अज्ञानी होता ही नहीं पैदा ऐसे ज्ञानी होता है तो सदैव वो ज्ञानी है। तो अब सीता जी को विराद किया महाराज मुनिराज जी विश्वास किया तो बेटी तो चली जाएगी रोड में गए फिर पालकी चढ़ाया तो रो पड़े एकदम एकदम रो पड़े तो वहां कहते हैं ये क्या है प्रेम है ये मोह नहीं है पुत्र पुत्री पर मोह होता है ना वो मोह नहीं है प्रेम है ये ऐसा गोस्वामी महाराज ने कहा है। अगर सीता मिलती है तो बहुत ही प्रेम आता है कितनी विलक्षण बात सीता जी को चित्रकूट में देखते हैं जितने अहलकार बड़े बड़े मंत्री आदि तो उनको तो दुख होता है रोना आता है कि हम महाराज की राजकुमारी कैसे जगह बैठी खाने को भी भोजन नहीं पहनने को कपड़ा नहीं रहने को मकान नहीं काम करने को नौकर नहीं अब राजा को यही देव देखे तो वे उनको बड़े रोना आया दुख हुआ जनक जी से मिली तब जनक जी सिर पर हाथ रखा और हृदय को हृदय लगा दे वो जानकी जी पिताजी से मिल रही है, पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी तेरे दोनों कुल पवित्र कर दिया। खुशी हो रही है, जनक महाराज प्रसन्नता हो रही है, आनंद आ रहा है। जनक को जंगली में देख करके आनंद आता, मानो ठीक है बेटी ऐसी बात है, कहते हमारी पुत्री क्या है इसको जाना नहीं आपने। राम जी के संबंधियों कहते राम जी को आपने जाना नहीं, वो सीता के संबंधियों कहते आपको सीता का पहचाना नहीं है। राम जी की बड़ा संकोच हुआ, जनक जी से मिला कि मैं आपकी पुत्री को बहुत दुख दिया, जंगल में भेज दिया, तो मेरे क्यों बताया सीता को दुख हुआ। तो जनक जी कहा आप जानते नहीं, हमारी बेटी को आपने जाना नहीं है, तब आपको दुख होता है वनवास भेजने का, आपने जाना नहीं है। मेरी बेटी क्या है, पदार्थ हम जिसका राग होता है उसको राग से वियोग होने पर दुख होता है, जिसके स्वतः बैराग है उसमें क्या आनंद है। तो इस बात राम जी के लिए लिखा है ना, नव गयंद रघुवंश मणि राज अलान समान। तो नव गयंद मन हाथी को पकड़ लेने जंगल से, तो पकड़ने पर क्या दशा होती है, तो नव गयंद जंग रघुवंश मणि राज अलान राज मंदन, और खुशी हुए बन गमन सुनी, गन सुनकर खुश हुए उन आनंद अधिकार। जब मंत्री गए महाराज के पास, क्या है तो महाराज बिल्कुल हुए पड़े हैं, मूर्छित हुए हुए के कही है, इनसे पूछा कि बताओ महाराज क्या बात है, कि भाई रात भर ऐसे व्याकुल रहे, क्या बात है, राम को बुलाओ, वो राम को अपनी बात बताएंगे। तो राव जाए तो देखा तो राम जी को रघुकुल दीप ही चले लिवाई, दीपक रूप हुए, दीपक को लेकर आए, जाए देख रघुवंश मणि, अब देखा बिरे मैं उनको रघुमणि हो गया, तो दीप से मणि का तेज होता है, और बात सुने तो हाँ मन मुस्काय भानुकुल भानु, अब शुद्ध हो गया। तो वनवास में जाने के लिए महाराज का तेज बढ़ा कि अब जंगल में आए, अब संयोग से वियोग में आनंद आता है अधिक। अब वो कैसे समझे बताओ, अब भूगी कैसे, भूगी आदमी कैसे समझे, संसार से वियोग हो जाए, धन छूट जाए, राज्य छूट जाए, तो उनमें एक आनंद आता है, ये कैसे समझे। तो बंद मुस्कुराए बानुकुल बानु तेज बढ़ गया। संसार का दुख छूटने में तो एकता है, संसारी जो हलचल है सब मिट जाती है, तो एकता है दोनों की, और वो प्रतिक्षण वर्धमान है उसमें विलक्षणता है, प्रेम में विलक्षणता है, दोनों में दोनों वाले एकता भी है विलक्षणता भी है। और दोनों जिसके प्रेम प्रेम जागृत हुआ, ज्ञान के बाद में प्रेम जागृत हो जाए, उस प्रेम में विलक्षण आनंद है जो ज्ञान में नहीं था। ज्ञान को आप बताने घड़ी का ज्ञान होगा तो अज्ञान मिटता है ज्ञान में, तो और प्रेम और जागृत होता है। जैसे रुपये मिलने से लोभ रूपी दोष से तृप्ति नहीं होती, रुपयों में लखपति हो जाए, करोड़पति अरबपति हो जाए तो रुपये में तृप्ति नहीं होती, तो लोभ रूप दोष से, यहाँ प्रेम रूप गुण से तृप्ति नहीं होती। ज्ञान तो अलग अलग है, यही ज्ञान हो, यही ज्ञान और प्रेम अलग अलग है, रुपया और लोभ है जो ही तत्व ज्ञान और प्रेम है। तत्व ज्ञान तो क्या है, रुपयों की तरह है, मिल गया बस, और प्रेम लोभ की तरह है, मिले फिर मिले फिर मिले फिर मिले, इस तरह से। तो वहां दोष होने से ज्यादा मिलने चाहे, यहाँ प्रेम होने से मिलने की उत्कंठा रहती मन में। विदेह जीवन मुक्ति में कौन है, विदेह मुक्ति में कौन है, विदेह मुक्ति जीवन मुक्ति ज्ञान संप्रदाय में तो जीवन मुक्ति है, मन जीते हुए राग द्वेष हर्ष शोक से छूट गया, राग से द्वेष से हर्ष से शोक से मान बढ़ाई आदि दोष इसे सर्वथा छूट गया, ये जीवन मुक्ति है। और विदेह मुक्ति शरीर न रहे तब कहते हैं, जीवन मुक्ति विवेक की पुस्तक है मैंने पढ़ी है, वो मुक्ति का वर्णन है उसमें, तो जीवन मुक्ति मन विक्षेप नहीं रहता, शरीर नहीं रहता, शरीर छूट जाता, विदेह मुक्ति है, प्रेम नहीं है, वो ज्ञान मार्ग की बात है। प्रेम और ज्ञान दोनों होते हैं, वो विलक्षणता होती है, अथवा केवल प्रेम होता है तो विलक्षणता होती है। ओ, हमें कहना आता नहीं, क्या बताऊं कैसे कह रहे बात शरीर छूटते हुए भी वो विदेह, विदेह तो तत्व ज्ञान होते ही हो गया। लोगों की दृष्टि में जीवन मुक्ति है, उसे खुद की दृष्टि में तो तत्व ज्ञान होते ही विदेह केवल हो गया कुछ ही क्षण। वो देह में थोड़ा ही रहा हो, देह मेरा तो मुक्त नहीं हुआ है, देह मेरा तो जीते हुए मुक्ति है, तो तत्व ज्ञान होते ही विदेह केवल हो जाता है। लोगों की दृष्टि में जीवन मुक्त है वो विदेह मुक्त है, दो दृष्टि होती है। अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी और अज्ञान भी अज्ञानी की दृष्टि में है, ज्ञानी की दृष्टि ज्ञान अज्ञान दो हो रही, अज्ञान भी है ही नहीं, अलौकिक बात है। बात नहीं कर लेते हैं, बात तो वैसे तो है, पर धन की बात दे दिए घर की भूखन जाए, पर धन की बातें किए घर की भूखन जाए, घर की भूख चल जावे जो धन हथे आए तब घर की भूख मिटे। तो असली बात को तत्व तो अनुभव होने से मिलता है, अनुभव हुए बिना समझ नहीं सकता। हाँ तो मैं वो बिल्कुल सगुण यही होता है, प्रेम होता है ना, ये संतों की वाणी में आता है, ये सगुण को नहीं मानते हैं, ये निर्गुण मानते हैं, निर्गुण मानते हुए विरह जागृत होता है, उसमें भी होता है जिज्ञासा जागृत होती है, जिज्ञासा भी होता है, विरह होता है, इसमें प्रेम होता है। करना कुछ नहीं चाहिए, शरण हो जाते हैं, कुछ करना नहीं है, करना है तब तो संसार है, चाहे श्रवण करो चाहे मनन करो चाहे निध्यास करो चाहे ध्यान करो चाहे समाधि करो, संसार है। क्रिया और पदार्थ जब तक है तब तक संसार है, प्रकृति है, प्रकृति से अधिक क्रिया नहीं है और वस्तु भी नहीं है, व्यक्ति नहीं है, इनका अभाव हो जाता है, प्रेम में भी ज्ञान में भी दोनों में। तो मुक्ति होने में कोई फर्क नहीं है, ज्ञान भी मुक्त है प्रेम भी मुक्त है, संसार संबंध विच्छेद होने में कोई फर्क नहीं है, अगर आनंद में फर्क है। जैसे कर्मयोग से शांत आनंद होता है और विधि होने तत्व ज्ञान होने से तो अखंड आनंद होता है, और ये वर्धमान आनंद होता है प्रेम में, ये में फर्क है। मुक्ति में तीनों हो जाते हैं, कर्मयोग से ज्ञान योग से भक्ति योग से, ऐसा आप लोग ठीक हो। और सास में कैसा प्रताप करती है, भगवान चारों में बैठी है, उनके सामने दशरथ जी महाराज जनक जी की बड़ाई करते हैं, तो लड़कियों को कितना अच्छा लगता है, अपने माइकों की प्रशंसा सुनकर बालक को जो प्रसन्नता होती है, तो वे प्रसन्न होती है जिससे वो सदाई प्रसन्न रहे, ये रीति सीखनी चाहिए। ये हमारी बहनों क्या करती है, बहू के सामने कहती है कि हमारे साथ छोटे के साथ कुछ नहीं आए होगी, तो कुछ नहीं आए होगा, अब उससे क्या हुए, बहू को बुरा लगे, फिर खटपटी मचे। पर जब तो वो है, जब तो ऐसा करती है, फिर अगर पति शांत हो जाए तो फिर वो दुख देती है, तो पहले बीज बो वैसी खेती हो गई, बहुओं को राजी रखो तो वो सेवा करेगी, आपस में प्रेम होगा, ऐसा सीखो आपस में, रामचरित्र की बात सीखो। भाई लोगों को सीखना चाहिए कि उन भाइयों का कैसा प्रेम आपस में, रामायण में है चारों भाइयों का प्रेम कितना विचित्र है। राम जी तो कहते हैं भरत का राज्य है, बनवास में तो आगे बात आ रही, और भरत जी कहते हैं संपत्ति सब रघु पे लेके आई, सब रघुनाथ जी की संपत्ति है, अपना विचार नहीं बनती, ऐसे भाई भाई एक आदर करते हैं। जब वे आए हैं विभीषण और सुग्रीव, उन पर भी असर पड़ा, कहा तो हम अपने भाइयों के साथ बर्ताव और कहा ये राम जी के साथ बर्ताव, असर पड़ता है। तो उदाहरण दोनों आते हैं, विश्वास का रामाधिवत वर्तितव्यम न रावणाधिवत, रावण की तरह नहीं करना, राम जी की तरह करना, दोनों पते अन्वय व्यतिरिक करना न करने का भाव। तो युद्ध में बानर भागते हैं तो राम जी साथ में पहले जाते हैं और कहते हैं धरोवत भगवान आगे जाते हैं, राक्षस भागता है तो कहा कि मैं मार डालूंगा अपने हाथ से, इतना भोग खाया पिया किया सर, और अब तुम्हारे को प्राण प्यार लगते हैं, जाओ उधर। सब जा रहे, आप देखो बर्ताव विलक्षण दोनों का विचित्र बर्ताव है। तो वो बर्ताव अपने सीखना है, वैसे ही रामायण का पाठ करना है, पाठ करके वो बर्ताव अपने सीखना, अपने काम में लाना है। हमारे सामने आदर्श न हो कैसे करें, तो उसका तो क्या करें, क्या सीखे, कहां से। जब राम जी का चरित्र हमारे सामने है तो उसको सीख कर वैसा लाओ और वैसा करो। ये भगवान की कृपा हुई जो हमारे पाठ करने का मौका मिलता है, तो ऐसे मौका लेकर के उनको आचरण में लाओ। आपस में बड़ा प्रेम का बर्ताव करो। हमने तो सुना है गांव में या चातुर्मास सुना कि हमारे घरों की लड़ाई मिट गई, बड़ी बढ़िया बात है भाई। तो ऐसे ही अपने यहाँ ग्रामीण सुनते हैं, दूसरे जो गांव में से लोग आए हैं तो वे भी अपने अपने गांव में लड़ाई मिटा दे, प्रेम का बर्ताव करे और बदल जाए, तो गीता जी का रामायण का प्रचार होगा, लोग समझे भी रामायण के पाठ से बड़ा लाभ होता है। और आप वैसे ही रहोगे तो रामायण का प्रचार नहीं होगा। प्रचार करने वाला महात्मा बहुत बड़ा है, वो प्रचार जब अपने में वो गुण लाओगे तो लोग सीखेंगे स्वतः स्वाभाविक। और काम में नहीं लाओगे तो भाई हमारे को भी ओढ़ मिलेगा, आपका तो बर्ताव बिगड़ेगा ही। वो कहेंगे धूल थरे सत्संग में, जैसी गाली काटती लड़ाई करती है गए। तो बोलो हमने क्या कसूर किया, बताओ हमारी सत्संग ने क्या कसूर किया, हमने कोई अपराध ही नहीं किया, तो दूर पड़ेगी भाई बोलो। अरे आप बर्ताव अच्छा करो तो सब लोग राजी हो जाते, कर मेरे को प्राप्त होता है। ऐसे जो तुम सत्संग होते श्रवणाया भी बहु फिर यो न लग गया, सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलता है, अपने मिलता है सुनने के लिए, करने के लिए पत्र पाठ करने के लिए मिलता है, अपने यहाँ मौका मिलता है। ये संतों की कृपा है, समझे। माली मेन राबड़ी कहूं कहा लग वर्म, अब मोहन भोग गए बैठ गया, संतों की शरण, संतों की शरण से होता है, समझे। अब मोहन भोग गए बैठ गए, ये तो मालिक में नहीं राबड़ी, ये बलराम सास भी नहीं मिले, तो ये संतों की शरण है। तो संतों के विराजने से कितना काम हुआ बताओ, भगवान को याद करते हैं, भजन करते हैं, उनके द्वारा कितना उपकार होता है। हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दो, रुपये से ये नहीं होता है, भजन करने से होता है। तो आप भी भजन में लग जाओ, रुपये तो सब लोग कहाँ से लावे, पर जबान भी है मन भी है ही अपना, सुन लिया है भगवान का नाम राम है, रामायण की कथा है, तो इसमें तो सभी दे सकते हैं। नाम धरी चौड़े पड़ी, ये धन चौड़े नहीं है तो तिजोरी में रहता है, किसी उन्नर से तिजोरी खुलती है तो आता है। राम धरी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतता जीते सो दे जाए, सबके सब जपो, ऐसे रामायण का पाठ सब करो, घर में भी करो, खूब सुनाओ और मस्त हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कितनी कृपा करी है, चलो कोई पारावार नहीं है, झोपड़ियों से लेकर बड़े बड़े महलों तक सब जगह रामायण का प्रचार। रामायण अंक निकला था पहले, उसमें परलोक में वहां भी रामायण कथा होती, स्वर्ग आदि में ऊंचे लोकों में तुलसीकृत रामायण कथा होती, वहां पाठ होता। ऐसी विचित्र बात ऐसी आती है, भगवान शंकर को जब देखा तो राम के तीन भाग कर दे, स्वर्ग मर्द पाताल में तीन दिया मार गया, दो अक्षर बाती बचे आपने रखा, रामायण सतकोट माली महेश जी जान दो अक्षर। तो सब लोगों में ये रामायण कथा है, वहां पहुंचती है तो वहां भी लोग पढ़ते हैं, कितनी विलक्षण बात है, वो हम लोगों को मिल जाए कितनी विचित्र बात, जो स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों में मिलती है वो हमारे को मिल रही है। अंत महात्मा आश्रय संत जीवन मुक्त हुए पुरुष सुनते हैं वो कथा हमारे को मिलती है, कलयुग के जीवों को, कलयुग में भरे हुए ऐसे जीव को मिलती है। ये कोई विशेष कृपा है भगवान की, नहीं तो हमारा तो व्यर्थ हो रही है। अपन उन्हीं रोको है नो भगवान की कृपा है। प्रबोध सुधा के मल्लिका है कि जब बरसने के लिए उन्मुख होता है बदल तो निकलेंगे, कांटा का है कैसा वृक्ष है, फल वाला है बिना फल का कैसा है, वही बरसता है समुद्र में बरस जाता है। अब कहा जरूरत है, कांटा कांटा कंटक है आदि नहीं बरसा नहीं करता है। तो भगवान अपार पर कृपा करे, कांटा वाले में बरसे, कांटा वाले में कृपा बरसे, कांटा में बड़े पड़ा तुम्हें तो कांटा हो जाते लंठा चमजा बरसा बरसे चलो। और वे में तो कांटा ना कांटा ही होता है, अपने तो महाराज इस बरसने से भाव बदल जाता है, जन्म बदल जाता है, विलक्षण आ जाती है। वहां तो बीज नहीं बदल रहा है, जो है बीज वो ही पुष्ट होता है, अरे यहाँ बीज बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। न तेरी आदत को पलटेगा हरिजन सूर, वो सूर बदले वो बदला अपना है स्वभाव, वो नहीं बदलती है। तो स्वभाव पर जिन्होंने कब्जा कर लिया है वे संत हुए। संतों में क्या है, हमारे स्वभाव में स्वभाव में फर्क है, नाक कान हाथ पैर तो वैसे ही है, शरीर वैसा ही है, पांच भौतिक शरीर है, परंतु स्वभाव में फर्क है, संत स्वभाव हो गया उनका। तो संत स्वभाव स्त्री हो सकती, पुरुष हो सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र अंत्यज सब हो सकते हैं, ये स्वभाव को निर्मल सब बना सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। ब्राह्मण ही बना हुआ, साधु ही बना हुआ, स्त्री बना हुआ, पुरुष बना हुआ, सब बना सकते हैं, जो भगवान का नाम सब ले सकते हैं। ऐसे अपना उत्साह रखो मन में, उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और हिम्मत हार देने पर सुगम काम कठिन हो जाता है, सुगम सीधा काम भी बड़ा कठिन हो जाता है। इस वास्ते अपना ठीक तरह स्वभाव बनाओ, भगवान में लो, रात और दिन भजन करने से बदल जाए आदमी, बदल जाए और गौर हो जाता है, लोगों को दिखता है, विचित्र हो जाता है। भगवान के भगवान भजन में लगने से बड़े बड़े कसाई भक्त हो गए, बड़े बड़े डाकू भक्त हो गए, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े हत्यारे भगवान के भक्त हो गए, उनसे दर्जे हो गए। तो शरीर के रहते हुए ये बदलते हैं भगवान के भजन से, शरीर वही है, संघ अच्छा मिले तो संग से बदल जाते हैं। तो अपने तो यहाँ पर संघ महाराज वर्षों से हो रहा है, कितनी विलक्षण करा हरिया समुद्र सत्र से सही हो जाते, तो 1800 1900 2000 में पड़ा रहा है। तो अपने कितना वर्षों से यहाँ संग मिलता है, हमें यहाँ बूढ़ी बूढ़ी माताएं बड़े सुंदर सुंदर पद गाती है, पुराने पुराने संतों का यहाँ संग किया हुआ है। और अब आप सत्संग का फिर ये रामायण द्वार ये और चल पड़ा तो विशेष हो रही है। कलयुग के आने से घटी होती है, अपने यहाँ वृद्धि हुई है। मैं तो बहुत वर्षों से आता हूँ सत्संग में, ये उस पर लिखा है ना, बिजली पॉल पर लिखा है 1970, वो 70 लिखा बिंदी दीवा पत्थर अपने नीचे पड़े लिखा है, पीछे चटाया ये बड़े हमारे सामने, प्राय मकान मेरे सामने बने हुए हैं। तो इतना वर्षों से मैं देखता हूँ, तो आजकल कुछ और उत्साह हो रहा, पहले से तेजी आ रही है, जैसे सब जगह घट रही है। राज में देखो तो कितना महाराज घूसखोरी, कितना क्या करे भ्रष्टाचार, कितना मनुष्यों में कितना समय गिर गया है। तो ऐसे गिरने के समय भी यहाँ ठीक हो रहा है हमारे, कौन कहीं वर्षा शारदी थोड़ी शरद ऋतु में वर्षा कहीं कहीं होता है, अशुद्धों को मोती निपजे कर ऐसे कोई पावर जन भक्ति मोरी भगवान कहते मेरी भक्ति किसी को मिलती है। तो ऐसी वर्षा हो रही है, अशुद्ध मोती वर्षा अभी मोज हो गई, कृपा हो गई। ऐसे मौके में अगर सुधार नहीं किया फिर सुधार कब करोगे, और कौन सा मौका आप ढूंढते हो, किस बात को अड़कते हो कि वो आ जाके तब करेंगे, अरे ये आ गया हमारी विशेष आ गया है। इस वास्ते विशेष तरह सुधार करो, उत्साह भरो मन में उत्साह, तो उत्साह ही आदमी बहुत सुगमता से काम हो जाता है। यार भगवान सहायता करते, भगवत भजन में भगवान सहायता करते हैं, भगत सहायता करते हैं, जनता सहायता करते हैं, चोर डाकू सहायता करते हैं। जंगल में कोई बैठा भजन करता हो तो दुनिया चोरी करने वाला सेवा करते, डाका डालने वाला चोरी सही करते। तो ये भगवान का भजन ऐसी चीज है, सबको प्यार आता है सबको, क्योंकि भगवान के हम सब है। तो अपना भाई बंधु कुटुंबी दिखता है, जो भजन में लग जाता है वो अपना कुटुंब भी हो जाता है, भगवान का कुटुंब भी हो जाता है, बड़े घर का हो जाता है, वह घराना उसका विलक्षण है। ऐसे अंश तो हम भगवान के ही है, तो पहले से पुराने हम ठीक तो है, कुसंग पाकर एक गलती हो गई, अब ऐसे संग लो कुसंग सब कुसंग मिट गया। और बड़े उत्साह से काम करो, मैंने बताऊं चाहे घरों में ऐसा प्रेम का बर्ताव करे जैसे सीता जी के प्रति कौशल्य का बर्ताव है, कैसा बर्ताव है वो बर्ताव अपने बहुओं के प्रति करो, अरे देवेंद्र जी का कैसा बर्ताव है, भाइयों का कैसा आपस में बर्ताव है, राम जी के शत्रु के साथ भी राम जी कैसा बर्ताव करते हैं, मित्रों के साथ कैसा बर्ताव करे, और जंगली बांधरा से भी काम ले लिया राम जी ने, उनसे भी काम कराया आपका, वो प्रेम की बात है सब, वे भी आकृष्ट हो गए भगवान की तरफ, तो उसका भाव अच्छा है, उत्तम भाव है। इस बात भगवान ने तीन सगा बनाए, निषाद को बनाया, विभीषण को बनाया, सुग्रीव को बनाया, तो शिवराज को बनाए, ऐसे सबके साथ मित्रता करी भगवान ने, निषाद राज उसको मित्र बनाया भगवान, तो मित्र सब तरह के मित्रों को भगवान मित्र बनाते हैं। निषाद राज तो सिद्ध भक्त थे, विभीषण साधक भक्त थे, और सुग्रीव तो विषयी भक्त था, विषयी था, विषय को तीन भक्त बढ़ाकर भगवान के विषय तो मेरे साथ मित्रता कर सकते हो, और साधु को तो मेरे साथ मित्रता कर सकते हो, और सिद्ध महात्मा तो मेरे साथ प्रेम कर सकते हो, ये बता दिया भगवान ने, करके बता दिया भगवान है ना। धनुष मान दोनों को रखते हैं, दावा हाथ में धनुष रखते हैं और मान रखते हैं जीव हाथ में, तो भगवान अपने मित्रों को पास रखते हैं, टेढ़ा होता है ना उसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सीधा होता है तो भेज देते हैं, टेढ़े को भेज देते ये फंस जाएगा कहीं उसको हाथ में रखते, ऐसे भगवान कृपा करते टेढ़ा व्यक्ति कैसा ही हो उसको भगवान अपने पकड़ लेते हैं, भगवान ऐसे भक्तों का प्रेम करते, सुग्रीव का प्रेम करते, राक्षस आया तो सुग्रीव ने कहा अपमान में भेजो गए, शिकायत नहीं थी तुम नहीं वाह वाह नीति तुम रस्सी गई, हमारे माओ पर शरण आ गए तो भय हारी, कितनी नम्रता से प्रेम से कितना आदर करते हैं, इस तरह का बर्ताव सुबह साथ रामायण में बर्ताव करके बताया, गीता जी को कह दे बताया, नारायण नारायण नारायण नारायण।